wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 kwietnia, jest 14. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Węgrzy wybierają parlament, Afgańczycy wybierali wczoraj prezydenta, ale wciąż nie wiadomo, kto wygrał. W tym serwisie także 20. rocznica ludobójstwa w Rwandzie i odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma czarnych tulipanów. Z punktu widzenia biologii i gatunku to byłaby bardzo niekorzystna cecha. Ale próby wciąż trwają. Zaczynamy jednak od Węgier. Tam od 6 trwają wybory parlamentarne. Faworytem jest prawicowa partia Fidesz premiera Viktora Orbana, która w przedwyborczych sondażach wyprzedzała i opozycyjną lewicową koalicję, i skrajną prawicę. Choć niektórzy eksperci mówią, że nie wszystko jest takie oczywiste. Najważniejsze będą decyzje tych, którzy jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosować, mówi Dariusz Kałan z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jest bardzo duża liczba osób niezdecydowanych, które najpewniej dopiero w ostatnim momencie podejmą decyzję. Sam Viktor Orban również nie jest pewny swego. Wszystko wyjaśni się w ostatniej godzinie głosowania, mówił wczoraj premier Węgier. Grzegorz Górny z Tygodnika w Sieci przypomina, że już kiedyś Fidesz przegrał, wydawałoby się, wygrane wybory. W 2002 roku, miesiąc przed wyborami, Fidesz miał 10-procentową przewagę nad socjalistami, a później zakończyło się to klęską. Lokale wyborcze na Węgrzech będą czynne do godziny 19. Zaraz potem poznamy pierwsze sondażowe wyniki głosowania. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Afganistanie wczoraj były wybory prezydenckie, ale wszystko wskazuje na to, że będzie konieczna dogrywka. Wciąż liczone są głosy oddane na 8 kandydatów. Na razie wiadomo, że do urn poszło prawie 60% uprawnionych. Afgańczycy wybierali następcę Hamida Karzaja, który po 13 latach ustępuje z urzędu. Faworytami głosowania są kandydaci związani z odchodzącym prezydentem. Afgańskie władze mówią o sukcesie wyborów. Mimo pogróżek talibów i złej pogody w głosowaniu wzięło udział 7 milionów osób, czyli 2 razy więcej niż przed 5 laty. W kolejkach do urn ustawiało się wiele kobiet. Wiem, że talibowie nam grozili, ale mogłyśmy albo zostać w domach i na zawsze zostać niewolnicami, albo walczyć. Wybrałyśmy tę drugą opcję. Afgańczykom pogratulowali już m.in. prezydent Stanów Zjednoczonych i szef NATO. Również afgańscy parlamentarzyści są zadowoleni z historycznego głosowania. Historia czekała na tę chwilę. To pierwszy raz, kiedy władza w naszym kraju jest przekazywana w sposób demokratyczny. Podkreśla parlamentarzystka Farkunda Naderi. W niektórych lokalach frekwencja była tak duża, że zabrakło karty do głosowania. Afgańska Komisja Wyborcza otrzymała w sumie 162 skargi na oszustwa wyborcze. 10% lokali nie zostało otwartych, bo obawiano się o bezpieczeństwo głosujących. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Przy okazji dodajmy, że tegoroczny kwiecień przejdzie do historii jako rekordowy z powodu liczby uczestników wyborów. Ponad 1 miliard ludzi, prawie 1/7 mieszkańców globu, będzie w tym miesiącu wybierała swoich przywódców i parlamenty. Mija 20. rocznica wybuchu walki ludobójstwa w Rwandzie. Mieszkańcy tego kraju organizują ceremonie upamiętniające te tragiczne wydarzenia. Walki wybuchły, gdy zestrzelono samolot z prezydentem Juvenalem Habyarimaną na pokładzie. Radykalni Hutu zaczęli mordować ludzi z innej grupy etnicznej Tutsi, a także umiarkowanych Hutu. W ciągu 100 dni zginęło około 800 tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci. Liczba uchodźców sięgnęła 6 milionów. Dziś kraj dąży do pojednania. Hutu i Tutsi mieszkają obok siebie. Po co się dyskryminować? Stworzył nas ten sam Bóg. Płaczemy i kochamy z tych samych powodów. A kiedy jedni drugich kochają, to jest znacznie lepiej, mówi radiu ONZ Imakule Ili Bagiza, która przeżyła masakrę. Do pełnej stabilności w Rwandzie jest jednak daleko. Walki i zabójstwa polityczne trwają. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ogrodnicy na całym świecie pracują nad wyhodowaniem czarnego tulipana. Próby trwają, ale efektu brak. Wśród 15 tysięcy znanych odmian tych kwiatów są wszystkie kolory, kształty i odcienie, ale do tej pory nikomu nie udało się uzyskać czarnej barwy kwiatu. Przyroda się broni, wyjaśnia biolog z Uniwersytetu Warszawskiego dr Halina Galera. Ponieważ taki kwiat, który byłby całkowicie czarny, dla owadów, które zapylają tulipany, nie byłby widoczny. Więc z punktu widzenia biologii i gatunku to byłaby bardzo niekorzystna cecha, ponieważ owady omijałyby taki kwiat i w naturze, w warunkach naturalnych, taki gatunek mający tak ciemne kwiaty, no nie miałby szans na przetrwanie. Pani biolog przyznaje, że nie zna w ogóle kwiatu całkowicie czarnego. No ale marzenie człowieka jest silniejsze od jego wyobraźni czasami. Jeżeli spotkamy kwiat o czarnej barwie, to na pewno będą sztuczne. To był serwis Trójki.

pierwszej edycji Europejskich Nagród Filmowych, kiedy to, przypomnę, wygrał krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego. Robert Więckiewicz opowie nam o realizowanym właśnie swoim nowym filmie, filmie Borysa Lankosza Ziarno Prawdy według prozy Zygmunta Miłoszewskiego. No i już za chwilę spotkanie z Michałem Myślińskim, dyrektorem programowym 20. Festiwalu Wiosna, Wiosna Filmów, który zaczyna się właśnie dzisiaj, a zaczyna się od bardzo mocnego akcentu włoskiego i to też okazja, by przypomnieć, że już najbliższy weekend także włoskie kino będzie gościć w Gdańsku, w klubie Żak Cinema Italia Oggi od 11 do 13 kwietnia właśnie tam, czyli powtórka z tego, co wcześniej było w Warszawie. No to zaczynamy od włoskiego akcentu muzycznego, piosenka z filmu Wielkie Piękno Paolo Sorrentino. Come de bocca pichi t'amo bene, si tu le parla mi es americano, quando sa fa l'amore sotto la luna, come te bene un cape di I love you. Papa l'americano. Paolo z Instytutu Włoskiego w Warszawie zaraz by mnie poprawił. Oczywiście Cinema Italia Oggi. Tak to powinno brzmieć po włosku, prawda? Prawda? No, chyba tu się tak, zwracam tak. Do mojego pierwszego gościa. To przypomnę, jak już o tym mówimy. Cinema Italia Oggi to w Gdańsku, w klubie Żak od 11 do 13 kwietnia. Prawie powtórka z tego, co działo się nieco wcześniej w Warszawie. Warto zobaczyć nowe włoskie kina, między innymi w tym zestawie także film Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, a ze mną już Michał Myśliński. Dzień dobry państwu. Teraz już oficjalnie dzień dobry. Dyrektor programowy Festiwalu Wiosna Filmów. Zacznijmy od szybkiego przypomnienia. To 20. edycja, ale tak naprawdę pod nazwą Wiosna Filmów od niedawna. Zaczęło się od lata i zaczęło się jednak nie w Warszawie, ale w uroczym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Wiele lat temu, w 95 roku odbyła się pierwsza edycja Lata Filmów i rzeczywiście przez szereg lat festiwal zmienił miejsce dwa razy. Z Kazimierza do Torunia i z Torunia do Warszawy. Długa historia w Kazimierzu, potem... Bardzo długa, bo dziesięcioletnia, potem raptem kilka lat w Toruniu i rzeczywiście siódma edycja w tej chwili w Warszawie. Natomiast druga pod nazwą Wiosna Filmów, bo w międzyczasie... Zmienił się termin. Tak, z lata na... które w Warszawie jest nie do końca chyba dobrym momentem. No było tak śmiesznie, pamiętam, że przez jakiś czas jeszcze ciągle nazywaliście festiwal Latem Filmów, a to lato mieliśmy w kwietniu. Siła właśnie. Tradycji. No rzeczywiście, jak się pracuje przy jakimś projekcie wiele, wiele lat i nazywa się, i to była jakaś nasza marka, to Lato Filmów, no ale w którymś momencie okazało się, że to jest zbyt mylące, że robienie Lata Filmów w kwietniu jest mylące i dla dziennikarzy, i dla widzów. No teraz jest wszystko jasne. Tak. 20. Festiwal Wiosna Filmów właśnie od dzisiaj do 13 kwietnia, czyli od niedzieli do niedzieli w warszawskim kinie Pracha. Mówiłem o tym włoskim akcencie, to od tego zacznijmy, bo to właśnie dzisiaj wieczorem. Tak, włoski akcent oggi, dzisiaj. zaczynamy rzymską aureolą. Czyli cinema. Cinema Italia, Italiana. Rzymska aureola to jest film nagrodzony Złotym Lwem na ostatnim festiwalu w Wenecji. Wyjątkowość tej sytuacji być może polega na tym, że to jest dokument. Chyba pierwszy w historii dokument, który dostał nagrodę, tę główną w Wenecji. Reżyser Gianfranco Rosi przyjedzie, już jest w Warszawie, przyjdzie na otwarcie, spotka się z publicznością. Także jest to rzeczywiście mocne uderzenie, ale to nie jest koniec jego obecności na festiwalu, bo spotka się także z młodymi filmowcami polskimi, poprowadzi warsztaty. Także no tak, bo na tym festiwalu przywiązujecie przede wszystkim wagę do scenariusza. To jest ta podstawa. Wiele lat przywiązywaliśmy i przywiązujemy wagę do scenariusza, jak bardzo głośno o tym mówiliśmy. Natomiast rzeczywiście te 20 lat organizowania festiwalu sprawiło, że być może nieco przenieśliśmy akcent. Cały czas pokazujemy filmy z dobrymi scenariuszami, bo mamy to we krwi i nie wyobrażamy sobie inaczej. Natomiast akcent przenosimy nieco na to, że filmy rzeczywiście pokazywane na naszym festiwalu to są te wybrane z międzynarodowych festiwali, bardzo często z bardzo ważnymi, głównymi nagrodami. To choćby właśnie Rzymska Aureola, ale to nie tylko, tak? To nie jest jedyny film, który... No tutaj, żeby odnieść się do specyfiki w ogóle festiwalu, to trzeba powiedzieć, że przede wszystkim chcecie prezentować filmy, które już miały swoje sukcesy, które były na ważnych międzynarodowych festiwalach i często wracały z nich z nagrodami, tak? Tak, i to się dotyczy całej selekcji filmowej, co nie zmienia faktu, że bardzo dużo na naszym festiwalu będzie premier, tak, absolutnych polskich premier. Także tutaj właśnie Rzymska Aureola jest takim filmem, czy Duży Zeszyt Janusza Sasa, który dostał nagrodę Kryształowego Globu w Karlowych Warach, ale też film Michael Kolchas. Jest tych filmów sporo, tak, pokazujemy je oczywiście premierowo, ale też jeśli film już miał premierę w polskim kinie, my też pokazujemy, tak? Nie sposób nie pokazać życia Adeli, jeśli nagroda była raptem no, niepełny rok temu festiwalu w Cannes. To akurat ta główna. I to główna nagroda. W dodatku. Także no, jesteśmy konsekwentni, nie do końca patrzymy na to, żeby film miał koniecznie polską premierę. No, ale jeśli chodzi o te polskie tytuły, jest ich rzeczywiście sporo i tutaj nie ma problemu z tym, by spotkać się z twórcami. Tych spotkań wiele. Jest rzeczywiście wiele spotkań. Praktycznie do każdego polskiego filmu, który pokazujemy, a jest ich 9, odbędzie się spotkanie po projekcji. Tutaj myślę, że selekcja nie jest zaskoczeniem dla nikogo, tak? Bo pokazujemy i Idę, pokazujemy Wałęsę, pokażemy w imię. Papusze, tak. Czyli filmy, które no, na międzynarodowych festiwalach odniosły duże sukcesy, tak? Może nie są to główne nagrody, tak? To, no, nie mamy cały czas Złotej Palmy czy Złotego Niedźwiedzia, ale to są filmy, o których jest głośno i to wszyscy, którzy mają okazję pojechać za granicę, wiedzą, tak? Że o tym się po prostu mówi. Natomiast nie tylko spotkania odbędą się nie tylko przy polskich filmach, ale też przy innych. No właśnie, jakich jeszcze gości się spotykacie? Jakie jeszcze mocne akcenty Wiosny Filmów? Mocny akcent choćby na zakończenie festiwalu, czyli film Droga Krzyżowa Dietricha Brüggemanna. To jest film nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie 2 miesiące temu. I Dietrich Brüggemann również przyjedzie na nasz festiwal, spotka się z publicznością. Ale to także choćby Oboy, czyli film, który ma już polskiego dystrybutora, będzie w kinach w sumie niedługo, bo za miesiąc. Aha. Jego reżyser Jan Ole Gerstner, młode pokolenie niemieckiej kinematografii, również przyjedzie, również spotka się. I on przyjedzie już jutro, pokaz filmu jest jutro. Wszystkie informacje rozumiem na stronie. Wszystkie informacje na stronie wiosnafilmów.pl. Festiwal w kinie Pracha, bilety po 7 zł. To jest to, co jest istotne. Czyli nie jest to jakiś tutaj próg nie do przebrnięcia. Wręcz przeciwnie. Staramy się, żeby to było kino dostępne. Zapraszamy więc Wiosna Filmu w Warszawie, 20. festiwal od dzisiaj do następnej niedzieli w kinie Pracha. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójkoła Filmowo był Michał Myśliński, dyrektor programowy Wiosny Filmów. Zapraszamy. No a już za kilka minut w Trójkoła Filmowo spotkanie z Robertem Więckiewiczem. Właśnie zaczęły się zdjęcia do filmu Borysa Lankosza Ziarno prawdy. Santi Gold z Igrzysk Śmierci, a my już za chwilę wracamy do polskiego kina. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Robert Więckiewicz wprawdzie powieści Zygmunta Miłoszewskiego nie czytał, ale z wielkim zainteresowaniem przeczytał scenariusz do nowego filmu Borysa Lankosza, Ziarno prawdy. W Trójkowo Filmowo, Robert Więckiewicz. To było zupełnie jak przypadkowa sytuacja. Ja wiedziałem od jakiegoś czasu, że Borys zamierza zekranizować powieść Zygmunta Miłoszewskiego. Mówimy oczywiście o Borysie Lankoszu. Tak, mówimy o Borysie Lankoszu i szczerze mówiąc w ogóle mi do głowy nie przyszło. Czasami tam się coś tam myśli, nie, że tam coś się chciałoby zagrać, no ale być może dlatego, że akurat w momencie, kiedy się o tym dowiedziałem, gdzieś przeczytałem, to byłem w realizacji Anioła, więc byłem zajęty też innymi sprawami, ale później jakoś to mi zupełnie wyleciało z głowy. Miałem świadomość, że coś takiego się kroi, że tak powiem. No i w momencie, kiedy jak już się spotkaliśmy, zaczęliśmy rozmawiać, Borys powiedział mi, a może byś przeczytał scenariusz? I ja przeczytałem scenariusz, ale tak na zasadzie poznawczy, byłem ciekaw po prostu, jaki to jest scenariusz. To było parę miesięcy temu i przeczytałem, powiedziałem, co o tym sądzę, spotkaliśmy się i, no i wtedy padła propozycja tak naprawdę, jakoś tak od słowa do słowa, że a może byś zagrał. No i super, bardzo fajnie. Jakie dla ciebie możliwości stwarza postać Szackiego, szczególnie w kontekście tych ról, które grałeś wcześniej? Z jednej strony Wałęsa, z drugiej strony Bohater z Anioła, czyli też literatura, tu Jerzy Pilch. Mamy tutaj do czynienia też z jakąś taką traumatyczną sytuacją, no bo te trupy, które tam się ścielą gęsto w książce, w scenariuszu, to też nie jest spacerek. To jest bardzo zdefiniowane gatunkowo. Zupełnie jak inne kino w stosunku do tego, które ostatnio na przykład robiłem. Więc mamy tu do czynienia z bardzo precyzyjnie zdefiniowanym gatunkiem. Także jest taki crime thriller. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest, że autor książki, autorzy scenariuszy nie zatrzymują się na tym poziomie, tylko sięgają znacznie głębiej i dotykają spraw, które już są istotne nie tylko dla takiego konsumenta kina rozrywkowego, prawda, kryminalnego, popularnego, ale również dotknięcie tych spraw może być istotne też dla szerszego grona widzów. Mam tutaj na myśli ten background właśnie taki, jakby to powiedzieć, nie wiem, społeczny, te relacje, wyciąganie pewnych zaszłości w relacjach polsko-żydowskich i w ogóle pomysł na to, żeby coś takiego w tę historię wpleść. Jest tu dużo więcej tych płaszczyzn. No właśnie o tym właśnie mówię, że to nie jest tylko efektowny kryminał, ale również z takim właśnie, jakby to powiedzieć, no jest to ziarno prawdy tam, tak? Może wykiełkować, prawda, w jakiś sposób. To jest ciekawe, to jest ciekawe. No a poza tym, no, wiesz, no to jest też tak, że jestem bardzo ciekaw w pracy z Borysem. Bardzo mi się podobał jego pierwszy film i rozmawiamy dużo ze sobą, więc to wszystko fajnie działa. Poza tym ta ekipa rzeczywiście to jest najwyższa półka, więc no, jestem podekscytowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mówiłeś, że będzie trudno w kontekście swojej roli, a jednocześnie to cię właśnie inspiruje, interesuje, lubisz, jak jest trudno. Co tu będzie w tym bohaterze, w tej postaci, jak sądzisz, najtrudniejsze do zagrania? To, co właśnie zawsze jest, to znaczy, on ma jakieś swoje demony, ten Szacki. W jednej z rozmów z Borysem myśmy sobie powiedzieli, że to nie jest James Bond, to nie jest człowiek, który ma, nie wiem, 5000 gadżetów, które mu załatwiają sprawy i jest efektowny. Może właśnie nie jest efektowny, może się zmaga. To mnie by bardziej interesowało i tak jak powiedziałem, te demony, które gdzieś go cały czas dopadają, fakt, że on jest sam, że tam gdzieś jakaś jest była żona, jest jakaś córka, prawda, tutaj jest jakaś relacja z jakąś młodą kobietą, poza tym to miejsce, ten Sandomierz taki jakiś odrealniony, prawda, tam gdzie o godzinie 16 właśnie wszystko jest zamknięte, on się czuje jakimś odludziu, jakiejś pustyni, a tutaj nagle spada na niego ta zbrodnia. Prawdziwy klimat thrillera. No dokładnie, więc to nie jest tak, że on tylko się zmaga z materią, ściganie przestępcy, rozwikłanie zagadki, ale również zmaga się ze swoimi demonami, ze swoimi problemami, co nie zawsze oczywiście idzie w parze, tak? Więc to jest ciekawe. To, co jakby zawsze mnie najbardziej interesuje, to żeby też ukleić go jako człowieka, no, żeby to było istotne, prawda? Bo to, że tam się ktoś zajmuje tym czy tym, to jest w gruncie rzeczy drugorzędna sprawa i ona jest troszeczkę usługową sprawą dla opowiedzenia historii, ale ciekawiłoby mnie, żeby go pokazać, kim on jest w ogóle, żebyśmy wiedzieli też, kim on jest przy okazji tego, czym się zajmuje. I to może być trudne, wydaje mi się. Znaczy, to jest trudne w sensie wyzwania, w sensie jakiegoś takiego właśnie chęci wejścia na 100% po prostu w tę robotę i odkrywania kolejnych warstw. To nie pierwsza ekranizacja prozy Zygmunta Miłoszewskiego. Nie pierwszy raz na ekranie też się pojawi komisarz Szacki. Jaki jest twój stosunek do tego? Czy ma to znaczenie? Czy jest ci to obojętne? Jakoś się odwołujesz do poprzedniego filmu? Ja nie widziałem tego filmu. Oczywiście to Uwikłanie Jacka Bromskiego. Tak. Przeczytałem sobie książkę Uwikłanie, żeby też zobaczyć, jak on tam funkcjonuje, prawda? I tam sobie ewentualnie może zaczerpnąć trochę wiedzy na temat Szackiego z poprzedniej książki. Nie, to dla mnie kompletnie nie ma znaczenia. Wybudujecie własny świat. Tak, no to właśnie dlatego to dobrze, dobrze nie widziałem tego filmu, bo ja raczej wolę się separować od pewnych rzeczy. No, dlatego też nie przeczytałem Ziarna Prawdy, książki, dlatego że my pracujemy na scenariuszu. W przypadku na przykład Anioła było tak, że nie wiem, że ja Pod Mocnym Aniołem czytałem 10 lat temu, czy tam wtedy, kiedy ona się ukazała, po raz pierwszy ta książka, i też nie wracałem do niej świadomie, żeby sobie czegoś tam nie popsuć po prostu. No jest scenariusz i tego się trzymam, tak? To jest dla mnie jakby Biblia w tym momencie. Natomiast Uwikłanie przeczytałem właśnie dlatego, żeby było gdzieś tam podotykać. spotykać wcześniej. Ale nie, no jakby wiesz, odpowiadając na twoje pytanie bezpośrednio, to w ogóle mnie to jakoś specjalnie jakoś nie ogranicza. Jakby nie chcę się wpasować w jakiś kontekst. Zrobimy swoją historię. Zdjęcia kiedy kończycie? Myślę, że za 2 miesiące zdjęć. Częściowo w Sandomierzu i później Warszawa, hala zdjęciowa. Także myślę, że to jakby z końcem maja powinniśmy skończyć zdjęcie. Tyle na razie, Robert Więckiewicz. Nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na premierę Ziarna Prawdy. A już za chwilę wracamy do kina europejskiego, stąd może raz jeszcze sięgnijmy dzisiaj po płytę z muzyką z filmu Wielkie Piękno. Tym razem będzie po hiszpańsku. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. ¿Y a dónde les gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. Suave, suave, todos pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Muévanlo suavecito y vamos arriba, arriba, arriba. No i moglibyśmy sobie jeszcze w tych hiszpańskich rytmach potańczyć dłużej, ale czas nas goni, bo tu jeszcze przed nami dzisiaj spotkanie z Marcinem Kowalczykiem, to a propos polskiej premiery Hardcore Disco. No ale na razie, jak mówiłem, zatrzymajmy się przy kinie europejskim. Wrocław, miasto spotkań, bardzo interesujących spotkań, raz jeszcze poczułem na własnej skórze, że tak rzeczywiście jest. Byłem w tym tygodniu z krótką wizytą w tym właśnie mieście. No ale dla wszystkich interesujących się filmem na pewno bardzo ważne było to spotkanie, które miało miejsce, a tak właśnie 1 kwietnia we wtorek w Ratuszu Wrocławskim. Zacznę od krótkiego listu. Nie było z nami wprawdzie Wima Wendersa, prezesa Europejskiej Akademii Filmowej, ale napisał krótki list. Zwrócił się bezpośrednio do prezydenta miasta Wrocławia Rafała Dudkiewicza. Szanowny panie prezydencie, drodzy przyjaciele i sąsiedzi, jestem bardzo szczęśliwy, że po 10 latach europejskie nagrody filmowe wrócą do Polski. Nie mogło być lepszej okazji niż rok 2016, ani też lepszego miejsca niż Wrocław. tętniąca życiem europejska stolica kultury wraz z jej entuzjastycznymi mieszkańcami. Nie wiem, czy Państwo to wiecie, ale europejskie nagrody filmowe powstały w 1988 roku, kiedy Berlin pełnił honory europejskiej stolicy kultury. I w tamtym czasie, w przededniu pierwszej ceremonii rozdania nagród, grona filmowców uznało, że nadszedł najwyższy czas, by powołać w Europie Europejską Akademię Filmową. Tak to było 25 lat temu. 1 kwietnia 1989 roku zebraliśmy się i założyliśmy Akademię, a dzisiaj ogłaszamy miasto Wrocław gospodarzem 29. edycji Europejskich Nagród Filmowych, ale jednocześnie też obchodzimy 25-lecie naszej Akademii. A więcej na ten temat już za chwilę Krzysztof Zanussi. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak pan przyjmuje tę uroczystość, bo to jest dopiero zapowiedź tego, co wydarzy się za 2 lata we Wrocławiu. No tak, ale to jest zapowiedź, bo 2 lata trzeba pracować nad tym, żeby taką uroczystość, rozdanie tych europejskich nagród przygotować. I nam się to 10 lat temu na tyle udało, że Akademia dość jednomyślnie poprosiła, żebyśmy powtórzyli to, co było już 10 lat temu naszym sukcesem w Warszawie. W ogóle Polska jest bardzo obecna w tych nagrodach, bardzo tam wielu naszych kolegów się stara, zresztą przewodniczącą została. Agnieszka Holland to też jest wyraz tego, że Akademia uważa Polskę za mocny kraj filmowy. Chociaż niestety nasze filmy mają bardzo wątły obieg na świecie. Teraz niebywałym sukcesem, ja wracam z Francji, więc byłem naocznym świadkiem, jakim sukcesem okazała się Ida. Nieporównanie większym niż w Polsce. Miała dużo więcej widzów w Paryżu. I jakby trafiła do pewnej francuskiej publiczności, która była spragniona filmu, który miałby jakieś wysokie standardy estetyczne i coś nosił myślowo. Nie jest to film pusty, nie jest to film frywolny. Więc polskie kino ma taką reputację, że potrafi zaskoczyć i że potrafi przynieść coś nowego, świeżego. Mam nadzieję, że tak się stanie i w tym 15 roku, kiedy będziemy, mam nadzieję, mieli tu w programie również polskie filmy. Ale przede wszystkim przyjadą ludzie ze świata. To jest świetna promocja Wrocławia. O tym będzie w różnych mediach. To przypomni, że takie miasto istnieje i to jest bardzo dobra przygrywka do tego, żeby Wrocław był stolicą kulturalną. Bo też trzeba pamiętać, ja to mówię z taką pewną troską, że ponieważ te stolice są zawsze podwójne, jedna jest w starej Europie, druga w nowej. Jak dotąd w tej nowej Europie właściwie to się wszędzie nie udało. To znaczy nie udało się w Wilnie, nie udało się w Rydze, nie udało się w Mariborze. To się okazuje, że my nie umieliśmy dotąd skorzystać z tego rozgłosu, który przynosi stolica kulturalna. Mam nadzieję, że Wrocław to przełamie i że Wrocław będzie dowodem, że w naszej części świata potrafimy stworzyć klimat kulturalny, który przyciągnie uwagę reszty Europy. Nie przypadkiem właśnie teraz we Wrocławiu, tutaj odwołujemy się też do odległej już przeszłości, do pierwszej ceremonii wręczenia europejskich nagród filmowych. No i tak się właśnie składa, że nie tylko polski film wtedy wygrał, ale pan był jurorem. Jakie są pana wspomnienia związane z tą uroczystością? To były bardzo mocne przeżycia, bo Akademia była wtedy zupełnie nowa i formułował się profil tej Akademii. Trzeba było zdecydować właściwie, za jakim filmem ona się opowiada. I rozterka, jaka nami targała, była taka, że obok był film Bertolucci'ego, Ostatni cesarz, zrobiony z wielkim, również anglosaskim kapitałem. Bardzo piękny film, znakomity, pierwszej klasy. I skromniutki film Krzysia Kieślowskiego, część tego dekalogu, film o zabijaniu, czyli Piąte przekazanie. I one były już tak nieproporcjonalne zupełnie, że rzeczywiście jurorzy się bardzo wahali. Czy dać temu, kto jest głośny, kto jest na fali, czy dać komuś właściwie nieznanemu. I zwyciężyło to, że właśnie Europa odznacza się tym, że popiera kino z wysokiej półki, że popiera kino myślące, że popiera kino pewnego wyrafinowania i że to nie Bertolucci, tylko Kieślowski będzie odkryciem. I tak się stało. I to było bardzo szczęśliwe. Wtedy jeszcze Bergman bardzo nalegał, żeby nie robić jakichś plebiscytów, tak jak się teraz robi, bo to przypomina amerykańską Akademię, tylko żeby było to prawdziwe głosowanie ludzi, którzy mają jakieś nazwisko w tym jury. Przecież to nie ja sam głosowałem. No właśnie, przypomnijmy, kto jeszcze. No, był Ben Kingsley, jak pamiętam, był Theodorakis, kompozytor, była Isabelle Huppert. Z tych nazwisk, które natychmiast przychodzą mi do głowy, no więc byli to ludzie mający w branży poważne miejsce i oni przyjęli ten pogląd, że warto wskazać coś nowego, nieznanego i rzeczywiście kariera Kieślowskiego potwierdziła, że świetnie postawili, że docenili twórcę, który zresztą przez lata wcześniej był niedoceniany i nie miał sukcesów festiwalowych. To też jest zadziwiające, a dla młodych twórców może taka pewna pociecha. Popatrzcie, Krzysztof tyle lat tworzył dobre filmy i nie dostawał się na wielkie festiwale i był właściwie traktowany jako twórca lokalny, a był wielkim europejskim twórcą od początku. Dzisiaj to widzimy, a wtedy wiele osób tego nie widziało. Wspomniał pan idę Pawła Pawlikowskiego, bo on przede wszystkim najpierw odniósł sukcesy za granicą, a teraz zrobił film w Polsce. To prawda, no ale on był długie lata emigrantem, ale też trzeba przyznać, że zrobił film bardzo piękny, oryginalny, głęboki, mądry, no więc wszystkie zalety, a jego związki z Polską są bardzo silne i ja go znam od 30 lat, kiedy był bardzo młodym chłopcem. Spotykaliśmy się za granicą, bo jego rodzice już byli emigrantami po 68 roku, a on był człowiekiem no niesłychanie kosmopolitycznym, wielojęzycznym, otwartym na wszystkie kultury. Potem te jego dokumenty, które robił w Rosji, to co zrobił o Żyrenowskim, no to jest no nie do zapomnienia, to może do nas nawet bardziej przemawia niż do Zachodu, bo dla Zachodu to jest niewiarygodne, że tacy politycy istnieją w tak potężnym kraju jak Federacja Rosyjska. A tymczasem on to pokazał i pokazał to świetnie. Mamy jeszcze 2 lata do tej ceremonii wręczenia europejskich nagród filmowych we Wrocławiu. Jak pan sądzi, czy są szanse na to, by polskie kino znalazło się w takim momencie, z takimi filmami, że znowu być może, no nie wyjedziemy tym razem, zostaniemy tutaj z nagrodami? O tych nagrodach decyduje w tej chwili plebiscyt kilku tysięcy osób, które są członkami Akademii, a więc nie twórców pierwszej rangi, bardzo często różnych współpracowników filmu. Reżyserzy nie stanowią nawet większości, jest tu więcej producentów, są tutaj wszystkie zawody pokrewne, więc trudno to przewidzieć. Polskie kino moim zdaniem ma się bardzo dobrze i zasługuje na uwagę, ale nie zdobywa tej uwagi, bo też i rynek europejski jest w tej chwili zatkany przez amerykańską produkcję, przez produkcję komercyjną, masową. Natomiast to, co było ambitne w europejskim kinie, jest teraz troszkę jakby schowane w cieniu. No mam nadzieję, że ten cień przeminie i że Wrocław zwróci uwagę na naszą część świata. A kiedy zobaczymy pana nowy film Obce Ciało? Moje Obce Ciało powinno wyjść jesienią. Na razie czekamy na jego festiwalowe życie. Poza tym to jest koprodukcja, więc musimy jakoś uzgodnić terminy wyjścia filmu z naszymi koproducentami. A to się szczególnie teraz skomplikowało, ponieważ jednym z koproducentów jest Rosja. No a to jest w ogóle w tej chwili jakby trudna oś. Drugim koproducentem są Włochy, więc to jest może troszkę łatwiejsze. No i cieszę się bardzo, że wprawdzie po długiej przerwie, ale będę się mógł do polskiej i światowej publiczności z nowym filmem zwrócić. Krzysztof Zanussi, czekamy na europejskie nagrody filmowe. To przypomnę, w 2016 roku we Wrocławiu. Marcinie, czego tam szukasz? Kabla? Jesteś? Nie, przykułkowałem sobie krzesło. Aha, no dobrze, ale już siedzisz wygodnie. Tak, tak. Żeby nie było wątpliwości, Marcin Kowalczyk jest już z nami. Dzień dobry, już się nie wiercę. Hardcore disco już w kinach, zaraz o tym porozmawiamy, ale wcześniej szukam jakiejś ładnej piosenki dla ciebie, takiej niezależnej. O. Przynajmniej w takiej wersji bardzo alternatywnej. The Presets, bardzo proszę. Chętnie. Babylon, left foot forward to go, go, go, go, go, go, go, trouble by go. Ptaki śpiewały, zrobiło się tak bardzo przyjemnie. Jeszcze można byłoby też powydawać miłe odgłosy. Spróbujesz, Marcinie? Co? No, powydawać odgłosy. Dobrze, już się udało. Jesteś, Marcin Kowalczyk. Jestem. Hardcore Disco od piątku w kinach. To już poważnie. Mieliście właściwie taką też podróż związaną z tym filmem, bo premiery odbywały się w różnych miastach. Jakie pierwsze wrażenia na gorąco, takie popremierowe? Bardzo, bardzo zaskakujący, dobry odbiór. Ja nie liczyłem na to, że... Oj, przepraszam, bo coś sobie wyłączam znowu. Nie liczyłem na to, że będzie aż taki dobry odbiór, w tym sensie dobry, że powstanie jakaś dyskusja. Strasznie kłopotliwe jest dla mnie stać na scenie, na tle białego ekranu, w rzędzie i odpowiadać na pytania publiczności. No ale ja sobie coraz lepiej wydaje mało, mi się. Mało wydaje mi się to interesujące, natomiast bardziej interesujące to, co się tam właśnie na tych pokazach tak? odbyło, aha. to był po prostu... ludzie nie zadawali pytań, natomiast mówili, jak odebrali film i to, jak w jaki sposób oni go przez siebie przepuścili, przetworzyli, co oni tam zobaczyli, to było szalenie interesujące. Ty bardzo dobrze, teraz to widzę jeszcze bardziej wyraźnie, pasujesz do takiego projektu niezależnego, bo to jest film absolutnie niezależny, zrobiony potęgą, że tak powiem, siły sprawczej reżysera Krzysztofa Skonicznego, no i oczywiście z producenta scenarzysty. Tak, tak. Z waszym też wielkim zaangażowaniem twoim i przede wszystkim Jaśminy Polak. No ale ty też jesteś aktorem, który nie bierze wszystkiego, nie skłania się ku każdej propozycji. Nie gra byle jakiej roli. Może mam bardzo starannie wybierasz. Nie, ale też... to wiesz co, to nie chodzi o jakąś kalkulację, tylko... No, ale też rzadko udzielasz wywiadów. Nie każdemu. Bo to nie jest... Ja nie widzę w tym sensu tak naprawdę. No właśnie, i to jest moje pytanie. Co jest dla ciebie sensem twojego zawodu w tym momencie po dwóch ważnych już rolach? Robienie filmów dalej. Szukanie jakiejś takiej przestrzeni do wypowiedzi. No jeśli robię ich mało, to może mam mało do powiedzenia. Ale wiem, że odrzucasz propozycję. Nie przyjmujesz każdej. To chyba nie jestem jedyny. W sensie... No, nie, na pewno nie, tylko... Nie chciałbym, wiesz, jakoś tak mitologizować swoich wyborów albo ich jakoś podnosić do rangi nie wiadomo czego, to po prostu jeżeli mam ochotę i się czuję w tym, że tam będę miał możliwość wypowiedzi w ciekawej podróży i to no akurat się pokryje z tym, co o czym bym chciał powiedzieć, spenetrować jakieś przestrzenie, to wchodzisz w taki projekt i to się rzeczywiście dzieje. Co w takim razie było tym elementem tutaj przy Hardcore Disco, który spowodował, że byłeś w tym projekcie od początku do końca bardzo mocno? To nigdy nie jest jedna rzecz. Filmy przecież nie opowiadają o jednej rzeczy. Mówienie o filmach, opowiadanie o nich i trochę je oczywiście spłyca. Filmy dlatego nie dotykają, będziemy się to odnosić za bardzo do treści. Filmy dotykają strasznie wielu. Mhm. Jeden film, wielu wątków i wielu przestrzeni. I przy Hardcore chodziło między innymi oczywiście o to, że Krzysiek mi przedstawił pomysł na film, który kontrastuje ze sobą pokolenia i w ogóle jest zbudowany na zasadzie kontrastów. I kontrastowaliśmy współczesne, hedonistyczne zapędy młodych ludzi, brak refleksyjności, narastającą agresję, ten cały niepokój, tą kondycję młodego człowieka dzisiaj szeroko pojętego. Z pokoleniem rodziców. Którego podobnie postrzegamy i z pokoleniem rodziców, z pokoleniem nieco starszym i wypreparowaliśmy jakiś tam obrazek składający się z czterech osób, który oczywiście miał szerzej sportretować większą grupę ludzi, jakieś zjawisko, jakąś tendencję. Mhm. To była taka różnica, że twój bohater jest może w jakiejś części inspirowany ludźmi właśnie z twojego pokolenia, ale jednak jest fikcyjny. Natomiast w poprzednim filmie Jesteś Bogiem grałeś kogoś, kto rzeczywiście był, żył, kogo wiele osób znało. Jaka choćby w tej materii była dla ciebie różnica? Czy to ma dla aktora też znaczenie? No to był inny rodzaj pracy po prostu. Musiałeś szukać w sobie bohatera z Hardcore Disco? Musiałem. Bo nie miałeś odniesienia. Chciałem. Ja to robię dlatego, że ja to chcę robić, nie? Więc to nie, jest... No, nie, no nie mówię w sensie, że czułeś się zmuszony. Tak, tak. Przyjemnie. Nie miałeś innej możliwości po prostu. No miałem. No mogłem, nie wiem, mogłem popatrzeć na jakiegoś innego człowieka i na jego zasadzie się wzorować. Mogłem znaleźć sobie dodawać w życiu taki przykład. Tak, tak? Ja to nazywam dawca w dużym skrócie. W takim sensie, że mogłem czyjąś fizjonomię albo czyjąś osobowość podchwycić i jego wybrać jako tego. I to wiadomo, że tutaj nie ja biegam w tym filmie. To nie jestem ja. Natomiast Krzysiek chciał nazwać tego bohatera Marcin i pierwsza moja reakcja oczywiście była taka, no dobra, trzeba zmienić imię, ale druga właśnie, a czemu? A czemu nie? I Marcin świetnie mówił też. Oprócz tego to jest fajne imię do akurat tej postaci, no, jeśli chodzi o etymologię tego imienia, Mars, Bóg Wojny i tak dalej. To świetnie pasuje. I no tutaj przy okazji przemyciłeś dosyć istotną rzecz, bo w tym filmie jest dużo takich kluczy, tak, które tak, można nie gadaliśmy można o tym znaleźć z Krzyśkiem. Ja akurat się niedawno dowiedziałem, skąd to imię. I to akurat tam pasuje. No. Krzysiek mnie zaraził swoją energią i on ma tą energię po prostu fantastyczną. No, to, że on się nie boi. Ja też się staram nie bać. No i jakoś nie patrzeć na to, jak się robi, jak trzeba robić i jak się należy dostosować, sięgając po swoje marzenia. Chciał zrobić film niezależnie i to mi się cholernie podobało w tym, żeby w to wejść i z nim to robić. I powiem ci, że no, polecam wszystkim takie przygody, jeśli chodzi o to, że ktoś marzy, żeby sobie zrobić film i spotyka się z rzeczywistością i się okazuje, że rzeczywiście no, najwcześniej za 10 lat. Aha. Hola, hola. No nie jest tak. Można zrobić film. Jak było z Jaśminą Polak, powiedz, bo to jest ważna sprawa. Zbudowaliście, stworzyliście na ekranie, myślę, że bardzo interesujący duet, ale to było ogromne ryzyko. A kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Ale wiesz, gdybyście nie byli wiarygodni, to cały film byłby niewiarygodny. To musiało być prawdziwe i to się moim zdaniem udało. Czy wy się znaliście wcześniej? Na ile znaliście się wcześniej? Jak wyglądała już wasza praca? Znaliśmy się jako koledzy, nigdy nie pracowaliśmy razem. Ja znam Jaśminę ze szkoły. I no i Jaśmina też jest otwartym człowiekiem, nie wstydzi się jakoś, nie krępuje, nie kryguje, więc to był po prostu prawdziwy kontakt, no. I wiedzieliśmy, co tam chcemy zrobić, jaki efekt uzyskać. Oboje lubimy na ekranie oglądać naturalność, więc stwierdziliśmy, że też to zaserwujemy. No i tak się chyba udało. A powiedz mi, jakie sobie postawiłeś zadanie? Pamiętam taką naszą rozmowę, jeszcze zanim sam film obejrzałem, przy okazji premiery zwiastuna, gdzie się dużo dzieje, prawda? Tak, jest tak, bardzo tak. Dynamiczny ten zwiastun, tak jest zmontowany. To nie zupełnie jest tak samo w filmie. I wtedy powiedziałeś, ale chyba... jest podobnie, na podobnej zasadzie mi się wydaje, że też jest w zwiastunie są te dwa momenty. Najpierw jest disco, leci Bach, ona opowiada, prawda? O tym Marcinie i co się w nim podoba, a potem jest druga część. Też wiesz, no tak, ale właśnie powiedziałeś mi wtedy, że najbardziej lubisz w tym filmie te momenty, kiedy się nie mówi, kiedy twój bohater nie mówi. On zresztą w ogóle niewiele mówi. On dużo obserwuje, dużo widzi, on uczestniczy, ale wiele nie mówi. Jaką ty sobie tutaj przyłożyłeś właśnie przy tej pracy, przy tej roli taką konwencję aktorską, żeby raczej być na ekranie niż... Ja też tego, Riko, tak nie strasznie nie kalkuluję. Dużo się zastanawiam, co ja chcę zrobić, jaki efekt uzyskać, w którym moment w filmie, jaki ma być, a potem po prostu intuicyjnie to robię. To nie są zakładane jakieś klucze, słowa. Też nie lubię gadać z reżyserami o roli. Nie lubię tak za przeproszeniem pierniczyć po prostu jakichś truizmów i słuchać siebie i co ja to nie gadam i o tej roli, co on mnie powie. Z Leszkiem Dawidem, z tymi ludźmi, którymi pracowałem, z Martinem Ratem przy Arenie, z Alicją Stasiak przy FUZD, przy tych etiudach, które robiłem, krótkich metrażach, czy z Krzyśkiem, zazwyczaj to nie ma o czym tak naprawdę gadać, bo i tak już wszystko wiemy, co chcemy zrobić i mniej więcej jak to ma wyglądać. I to są tylko jakieś nieduże komunikaty i zaraz wszystko wiemy. Tam nie ma jakiegoś klucza, w którym się posługuje, jeśli chodzi o robienie tego. No dobrze, ale musiałeś zbudować i zbudowałeś naprawdę dosyć potężny niepokój, który sieje tylko wśród bohaterów filmu, ale i wśród widzów twój bohater. To jeśli tak, no to można ten słowo klucz nazwać na przykład niepokój. Mhm. Niepokój. Co dalej, Marcinie? Bo Hardcore Disco już w kinach. Polecamy bardzo ten film. Ja myślę, że właśnie dla słuchaczy Trójki to jest bardzo dobra propozycja, bo nie. Ja też bardzo polecam ten film. Naprawdę bardzo go lubię. On jest wieloznaczny i rzeczywiście można go... Nie każdemu musi się podobać. Oczywiście, ale film nie jest po to, żeby się podobał. No, bo w tym ogólnym sensie, prawda? Ale na pewno nie sądzę, żeby pozostawiał kogoś obojętnym, bo on wzbudza emocje. A dla ciebie, myślę, to było ważne doświadczenie. Mam nadzieję, że refleksji trochę wzbudzi. To jest mój osobisty cel. Aha, no i warto byłoby powiedzieć, chociaż on być może jest adresowany do młodych ludzi, właśnie ludzi z twojego pokolenia, on tak samo może być bardzo dobrze odbierany przez to pokolenie rodziców, które na ekranie reprezentują Agnieszka Wosińska, tak. Janusz Chabior. Jak pytałeś właśnie wcześniej o reakcję tych pokazów premierowych, znacznie więcej... nie wiem, jak to, żeby tego nie zacząć wartościować, ale dla mnie osobiście ciekawszy znacznie feedback, czyli zwrot. Jakaś reakcja, tak? Reakcja, refleksja padała właśnie z widowni z tej strony pokolenia disco tak zwanego, czyli 40-parolatków. Widzieli ten film nie tak powierzchownie może, nie tak dosłownie potrafili się pobawić w przygodę ze sobą i w swoją podróż oglądając ten film i projektować to, używać metafor, które tam są zawarte. Nie śledzić tylko przyczynowo-skutkowo tego plotu. No i miałbym jeszcze kilka pytań do ciebie, ale niestety już nie dzisiaj, bo jest za 3 minuty 15 i tylko filmowo dobiega końca. To co, zapraszamy na Hardcore Disco. Zapraszamy, bardzo, bardzo polecam ten film. I może jeszcze do rozmowy na ten temat kiedyś wrócimy. Marcin Kowalczyk był Dziękuję ci, Ryszard. Dziękuję ci, Marcinie. Do widzenia. Nie tak się mówi w radiu. Do widzenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tak miało być. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy na koncert! Woohoo! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites.